Katika msimamo huo kila mtu atajua kheri gani au shari gani aliyoifanya na atalipwa malipo yake. Na hapo hawa shirikina watayakinika kuwa kweli Mwenyezi Mungu ni mmoja na wa pekee mwenye haki, na yote waliokuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu yatavunjika.